Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtedîye leûlâ en hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Lekad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ resûlinâ Muhammed. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Eûzü billâhi's-semî'i'l-alîm mineşşeytânir-racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberlerden biri salavatullah ala nebiyyina aleyhi ecmaîn ümmetinin çokluğunu gördü. Onlarla iftihar etti. Tabi peygamberlerin iftiharı gurur için, kibir için olmaz. Allah için Allah'ın yoluna gelenlerin çokluğundan memnun, mesrur oldu. O gün ümmetinden 70 bin kişi öldü. Ya Rabbi ne oldu ümmetimden 70 bin kişi? Eski ümmetlerde bu rakam büyük rakamlar. Şu anda bizim ümmetten bazı kere bir günde 70 bin kişi ölüyor. Ama bu bizim ümmete çok koymuyor. Bizim ümmet şu anda 1,5 milyara yaklaşmış bir ümmettir. Şey itibariyle, nüfus itibariyle. Ama şimdi tabii zaten ümmet birkaç yüz bin kişi olan 70 bin kişinin kırılması çok vahim bir durum oldu. Sordu hikmetinden, ya Rabbi bu niye oldu? Mevla buyurdu ki sen onlara nazar ettin. Peygamberin bile ümmetine nazarı değiyor. Yani nazarın değmesinde, bir adamın nazarının değmesinde o adamın kötü olduğu manasına gelmez. Kötü olduğu manasına gelmez. Yalnız tabii Allah Teala'yı biraz unutma meselesi gelir. Bir an gaflet. Yani cemaatin çokluğu, ümmetin bereketi vesaire, mahsulün bereketi, arazinin güzelliği, çocuğunun güzelliği, ana baba için bütün bunlar nazara tabidir. Çünkü insan o anda baktığı vakit gözünden beğendiği zaman, hoşuna gittiği zaman gözünden bir ışınlar çıkıyor. Onu şimdi geçen de ispat ettiler. Geçen haberlerde geçti. Ekseri mavi gözlüler, renkli gözlülerin nazarı fazla değer. Ama mavi gözlüler, renkli gözlüler kötüdür anlamına gelmez. Ama bunun gözden çıkan ışınların da etkisi var. Geçen ben rastladım haberlerde. 4 tane kişiyi oturttular oraya. Çiçeklere baktırdılar. Deney yaptılar geçen de üniversitede yani. Tabii siz öbür haberleri hep görüyorsunuz. Ben de bu haberleri görüyorum. 4 tane genç aynı çiçeklere baktılar. Yani 4'ünün çiçeği ayrı. Siyah gözlülerinkine pek bir şey olmadı. Siyah kahverengi. O mavi gözlü birinin baktığı çiçek hepten yattı aşağı çiçek. Soldu ya. Göz göre göre 4 saatte. 4 saat böyle baktılar ama. O 4 saat sonunda öbür çiçekler duruyor. Bu tamamen soldu ya. 1 hafta, 2 hafta oldu haberlerde. Durum bu. Onun için innel ayne hakkud. Göz nazar haktır. Evvelce öyle adamlar vardı nazar isabet eden. Getirirlerdi onu. Ormana baksa orman bir anda bitiyordu ya. Deveye baksa küt. Sığıra baksa öyle nazarı olanlar vardı. Efendimiz'e getirdiler ya. Sallallahu aleyhi ve selleme. O nazarcı adamı Resulullah'a getirdiler. Bir baksın da Resulullah'a devirecek. Devrilmiş adam. Sen nasıl devireceksin? Men yekâdüllezîne keferû. Az kalsın kâfirler leyüzlikûneke bi efsârim. Gözleriyle, nazarlarıyla diyor seni kaydırıp düşüreceklerdi. Lemmâ semû'u zikir. Kur'an'ı duydular. Kur'an'ın inişine kıskandılar. İşte nasıl etkisiz hale getiririz diye Resulullah Efendimiz'e büyü de yaptılar, nazar da yaptılar, hepsini yaptılar. Ama koruyucu Allah olursa Celle Celaluhu. Bu meşhur ayet, nazar ayeti dediğimiz ayet-i kerime tabi. İki bostanı olan kişiden bahsediyor Kehf suresinde. Bağ bahçesi çok ekinli, mahsullü olan kişi. O ona nasihat etti. وَضْرُبْ لَوْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ İki adamı anlat onlara. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا cennetin. Birisine iki bağ verdik. مِنَعْنَابْ Üzüm bağları, hurmadan neyse. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ Hurmayla da süsledik yani çevirdik. Hurma da var, üzüm de var. Mahsul bol. جَعَلْنَا بَيْنُهُمَا زَرْعًا Hurmayla üzümün arasında da envai çeşit ekim var. تِلْكَ الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اُكُلَهَا İki bahçede mahsulünü tas tamam verdi. Velem tazlim minu şey'a. Bir zerre eksik yok yani. Her dal, her başak hepsi dolu. Feccarnâ hilâlehumâ nehrâ. İki bağın arasında da bir ırmak akıttık diyor. Allah. Verdiğine verir de verir. Ve kânlehu semâr. Çok meyvesi vardı. Mahsulleri var. Mevla anlattığına göre demek kim bilir nasıl bir yer. Fekâleli sahibi ve yuhâviru. Allah'a inanan bir arkadaşıyla konuşma açtı. Laf lafa açtı. Arkadaşına diyor en ekteru minke mâlem ve azzü neferâ. Benim malım senden daha çok. Çevrem daha geniş. İtibarım, kıymetim yüksek. Bak ben zengin adamım. Bir çağırdım mı 50 kişi gelir. Sen çulsuzun birisin. Hasta olsan kimse ziyaret etmez. Ölsen cenazene gelmez. Kimsenin senden ümidi yok. Elinde cebinde bir şey yok. Arkanda ne kalsın? Hava atıyor, hava. وَدَّخَلَ جَنَّتَهُ وَظَّالِمُ لِنَفْسِ Kendine zulmedici olduğu halde. Nefsine. Kendine yazık ediyor. Böyle yapan kendine yazık ediyor. Hava atan, caka satan, kendini beğenen, insanlara hakır gören, kendine yazık ediyor, zulmediyor. Kimsenin yapamıyor. Efendi Hazretlerimiz buyurduğu gibi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. İnsan kendine öyle zulüm yapar ki, dünyanın gavuru toplansa ona o zulmü yapamaz. Zaten kafirlerin sana zulmünün sebebi de senin nefsine zulmünden başlar. Kapı açar. Kâle mâ zunnente bidâ diye bedâ. Baktı, baktı, baktı. Bağına, bahçesine. Dedi ki, bu bağlar, bu bahçeler ben zannetmiyorum ebediyen helak olmayacak. Ya ebediyen helak olmayacak. Burası cennet midir? İnsan öyle gelir, bazı kere cennet zanneder değil mi? Şak tarlası yeşil ola falan. Hocanın biri kurmuş sofrayı. Yemekler demekler. Hocalar da ekseri kendi evlerinde yemezler tabii. Hem millette ziyafette yerler. İşte sormuş, cemaattan biri geldi. Ya hoca ben de bu ne dedi en vah çeşit yemek. Dedi bura cennet, cennet. Sonra bir gün bir rastladı ki eyvah bulaşıkları yıkıyor ortalık batmış. Dedi eşek cenneti olmaz mı bura yoksa? Öyle bazı kere cennet zannedersin eşek cenneti olursun sonra. Mezbeleye döner. Dünyanın kaç aylık mevsimi var? 2-3 ay yeşil kalır kalmaz ondan sonra saman olur çöp olur uçar. Dünyanın güzelliği kalmaz. Gençliği kalmaz. Gücü kalmaz. Bak lafına bak. Ve mâ zunnü saate kâimeten. Kıyamet falan da kopacağını hiç zannetmiyorum dedi. Görüyor musun? Zaten bu bahçe ebediyen helak olmazın anlaşıldı değil mi? Onu demekten anlaşıldı bu inkarcıdır. Bak şimdi bir de bak. Atmasyona devam ediyor. Ve leyn rudittü ilâ rabbi. Ya ahiret, cennet, dirilmek, birilmek yok ama farz edelim hocaların dediği gibi ben Rabbime döndürülecek olsam biraz da yani hiç inanmayana bile demek lazım ki biraz farz et ya. Farz etsen de yandın yani. Zâmel müneccimu ve tabibu kilâhuma en la haşra lil ecsâdi kultu aleykuma in sahha kavlukuma felestu bi khâsirin ve in sahha kavli fel hasâru aleykuma. Astronot yıldız ilimleriyle uğraşan efendim gök bilimcileri diyorsunuz onlara. Ve tıpla uğraşan o zaman hep Rumlar efendim gayrimüslimler tıpla uğraşıyor. Bunlar dediler ki cesetler dirilmez. Haşır yok. Ölen biter yeter. Ben de dedim ki diyor ulemadan biri. Hele durun ya bir faraziye yapalım. Bu işte faraziye olmaz ama. Peki sizin sözünüz çıkar da dirilmek yoksa benim bir zararım var mı? Ben ne yaptım? İnandım. Namaz kıldım, oruç tuttum. Evet. Uykusuz kaldım, gece sabah namazına kalktım. Oruç tuttum, aç susuz kaldım. İşte hacca gittim. Neyse İslam'ın vazifelerini biliyorsunuz. Bunlarda biraz sıkıntı var mı? Var. Var ama bu sıkıntılar dünya ve ahiret, dünyada da ahireti katmadık hesaba şimdi. Dünyada da faydalı mı? İncele bakalım. Güneş doğmadan evvel uyananla güneşi üzerine doğuran adamın vücut yapısını bir incele bakalım. Tıbben nasıl bulursun? Tıbben şu anda tıbbın tespitiyle güneş doğmadan evvel uyanıp kılan, abdest alıp kılan adamla güneşi üzerine abdestsiz doğuran adamın farkı akşama kadar hayatını, yaşantısını ve çalışmasını tümden etkiler. Bu tıbben sabittir. Güneş doğduktan sonra uyanan akşama kadar gözümü açamıyorum. Hele bir Nescafe getir. Demli çay falan herif gözünü açamıyor. Böyle açacaksın. Sabah namazından evvel kalkan adam zıpkın gibi olur. He? Çalışkan milletler öyle. Rızkı erken vakitte arayacaksın. Şimdi tabii ki dedim sıkıntılar var ama Ben bu İslamiyet'i yaşadım. Dedim ki ahiret var, hesap var, kitap var. Peki, zinadan kaçtım. Edebilirdim. İçki içmedim, kumar oynamadım. Faiz yemedim, yalan demedim. Fakat bunların dünyada da zararı var mı? Var. Peki ben bunlardan korundum, ahiret hesabıyla korundum ama hadi ahiret çıkmadı diyelim, ne zararım var? Hiçbir zararım yok çünkü dünyam da düzenli gitti mi? Dünyamın düzenine yardımcı oldu. İçkisizlik, kumarsızlık, bunlar rahatlıktır, huzurdur. İçki içenlerin hali meydandadır. Çoluk çocuklarının dövmeleri, evde huzur olmaması, boşanmaların ekseriyet sebebi, içkiyi saymakla bitiremezsin. Kumardaki riskleri, kumar yüzünden intihar edenleri saymakla bitiremezsin. Faiz yüzünden, krediler yüzünden batanları, silahı kafasına dayayanları, borçtan ölen, bunları bitiremezsin. Haberler her gün bunları anlatıyor. Yani dolayısıyla ben İslam'ı yaşadım, biraz zor gibi görünüyor ama ahireti yok saydık haşa ve kella. Peki dünyada benim yararım yok mu? Var. Dirilmedim. Zararım var mı? Yok. Zararım yok ki. Dünyada hiç olmazsa düzgün yaşam. Ve insaha kavli. Bir de benim sözüm çıkar da dirilmek varsa sen ne yapacaksın? Fel hasaru aleykuma. Battın gittin değil mi? Müneccim efendi, astronot beyefendi, fizikçi atlatmış, kimyacı zıplatmış herif. İnanmıyorsun he? Gel buraya bakalım. Şimdi bir faraziye yapalım, yine sen kaybettin. Çünkü ya var ya yok. Tabi iman böyle bir şey kabul etmez. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا Allah'a Resulü'ne imandan sonra onların buyurduklarında zerre kadar şüphe imanla bağdaşmaz. Ama ben onu anlatmıyoruz. İnanmayan adama konuşma şeklinden bahsediyoruz. İnanmayan bir adamla konuşulurken sen mutlaka cehenneme gireceksin dediği zaman herif der ki dirilmeyeceğim ki cehenneme gireyim. Dolayısıyla onunla öyle konuşulmaz. Onunla konuşma şeklinde gel kardeşim bir varsayım yapalım yine sen enayisin meydana çıkacak. Çünkü bu varsayımda bile benimki sözüm çıkarsa ben efendim siz yandınız sizin sözünüz çıkarsa ben yanmadım. Öyle ya dirilmiyorsan bana bir şey olmuyor. Ama diriliyorsak sana çok şey oluyor. Şimdi herif ne dedi? Ve mazunu saate kıyametten. Bu bahçe ebedi helak olmaz. Kıyamet diye de bir şey kopup da kimse kabirden falan kalkmaz. Ve le irruditu ila rabbi. Ama diyor bak faraziyeyi koyuyor. Diyor ki eğer ben Rabbime geri döndürülecek olursam varsayım yapıyor. Yani bu inananların dediği gibi mahşere çıksam bile le ecidenne hayran minha munqalaba. Bu bahçelerden daha iyisini orada da bulurum diyor. Neden? Burada zenginim ya orada da ben zengin olmam lazım. Bu çulsuza orada kim bakar diyor. İşte kıyas, işte sakat kafa. Zannediyor ki dünyadaki zenginlik ve itibar orada da aynen çıkar. Halbuki ne alakası var? He? Ne alakası var? Tam tersine, he? Aynı ameli işleyen, aynı ibadet yapan iki eşit Müslüman, birisi zengin, birisi fakir. Hangisi önce cennete girer? Fakir. Ne kadar evvel? Yarım gün evvel. Yarım gün ne kadar eder? İnne fukara ümmeti yedhulûne el cennete kabl eğniyâin bi nısfiyev. Ve dâlike hamsumiyeti âm. Rabbin katında bir gün 1000 sene. İnne yevmen inde rabbike ke elfi senetin mimma te'uddûn. Sizin saydıklarınızdan 1000 sene kadardır. Rabbin katında bir gün. Bu ayet. Ayetle hadisi karıştırmayın sonra ha. Öbürüne de ayet dersiniz sonra falan. Uğraşırız sonra. Bir de dersiniz ki hoca dedi falan. Adam da der ki ya bu ayette yok. Çatarsınız bir duvara. Yani onun için ayırıyoruz. Rabbin katında bir gün sizin saydıklarınızdan 1000 sene kadardır. Bu ne? Ayeti kerime. Öbürü ümmetimin fakirleri zenginlerinden yarım gün evvel girer, yarım günde ne eder? 500 sene. Bu ne? Hadis-i şerif. İnanmak bakımından farkı var mı? Yok. Allah'a da inandık, Resulüne de inandık. Onu ayırdık mı zaten biz ayrıldık. Böyle bir şey yok. Ama ayet hadisi fark ettirelim de bir yanlış bir şey bir yerden nakledip de efendim bizi de malzeme yapmayın diye bilin diye söylüyorum. Şimdi Rabbime döndürülsem bile döndürülmeyeceğim ama ola ki döndürüldüm bu fakirler mi cennete girecek? Tabii ben gireceğim diyor. Allah Allah. Ahmak işte. Akıllı olsa Müslüman olur. قَالَ لَوْ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ Arkadaşı yanında Müslüman. Onunla konuşuyor, görüşüyor. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvelki ümmetlerin başına gelen Onlar da Müslümandı değil mi? Tek din İslam. Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlere inananların adı nedir? Müslüman. Onun için Müslüman deyince siz sadece bizim ümmette olmuş zannetmeyin. Öbür peygamberlerin ümmetleri de Müslüman. E kefertu billezî halakake min turâb. Seni topraktan yaratan Allah'ı inkar mı ettin? Thümme min nutfe. Topraktan babamız Adem'i. Sonra topraktan yediğimiz yemeklerden, gıdalardan insanın yaratıldığı thümme min nutfe meni yaratıyor Allah. O meniden de seni beni yaratıyor. Dolayısıyla meni nereden oluşuyor? Yediklerimiz gıdalardan. Onlar nereden yetişiyor? Topraktan. Seni topraktan asıl maddeni. Sonra meniden. Efendim anne babanın suyundan yani. Thümme sevâke racula. Sonra seni adam eden. Sana el ayak veren. Göz kulak veren. Şöyle bakıldığın zaman da ne yakışıklı adam denecek şekilde seni yaratan Allah'a küfür mü etti? Onu mu inkar ettin? Edepsiz adam. Nankör adam, kıymet bilmez adam. Kendini beğeniyor, kendini yaratanı beğenmiyor. Kendi kendime oldum zannetiyor. Beni anam babam yarattı zannetiyor. Onu kim yarattı? Anası babası kıyamete kadar sayacak. Ana babanın elinde ne var? Uğraş uğraş uğraş uğraş doğuramayan var. Kızım olsun diye 10 tane oğlan doğuran var. Oğlum olsun diye 20 tane kız doğuran var. Çünkü oğlan daha kıymetli millete. Allah indinde farkı yok. Kızlar daha bereketlidir. Efendim? Ama ananın babanın elinde bir şey var da niye bunlar sipariş üstüne yapamıyor istediğini? Ana babanın hakkı büyük. Ama Allah'ın hakkıyla karşılaştırınca hiç Allah'la Celle Celaluhu senin anan baban kimdir ya? Seni topraktan yaratıyor. Sonra meniden yaratıyor. Sonra el ayak veriyor. Göz kulak veriyor. Seni adam ediyor. Şu şekline bak ya ne kadar güzelsin ya. Güzelliğinde sonu yok tabii. Bir bakıyorsun öbürü daha bastırıyor onu. Lakinnehu Allahu Rabbi. Lakin ben o Allah'ı inkar etmiyorum. O benim Rabbimdir o Allah. Ve la üşrikü bi ehada. Ve la üşrikü bi rabbi ehada. Rabbime kimseyi ortak etmiyorum. Tektir o. Ve lev la izdekelte cenneteke. Sen bu bağına bahçene girdiğin zaman efendim bu ne güzel bağ, ne güzel bahçe veyahut fabrikana girdin. Makinalarına baktın. İşçilerine baktın. He? Veya dükkanına girdin. Terektek raflardaki mallara baktın. Veya çocuklarını gördün. 3-5-10 tane çocuğu olan var. Şöyle çocukları bir arada falan. Baktığın zaman قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ Ne demen lazımdı? Bu Allah'ın dilediğidir. O diledi de verdi. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç kuvvet yoktur. Bunu desen nazar def olur mu? Olur. Çünkü Allah'tan gafil olmazsın. O bolluğa, berekete, güzelliğe kapılıp da Allah'ını, Rabbini unutmayıp da maşallah dediğin zaman, yalnız şimdi tabii yine Allah yine lafzı da mübarek kelimenin bereketlidir ama insanlar şimdi manayı bilmedikleri için yine de maşallah derken bile nerededirler? Gaflettedirler. Çünkü zikir nereden olur dedimse? Kalpten olur. Ağzın maşallah derken kalbinde, aklında, fikrinde bunu Allah verdi, bunu Allah diledi de böyle oldu. Bu benim istememle böyle olmadı. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç yok. Bu manayı düşünmediğin zaman da o maşallahın gücü de o kadar kuvvetli olmaz. Çünkü huzursuz, huşusuz hiçbir ibadet tamam olmaz. Onun için manasını anladınız mı şimdi? Bir daha maşallah derken anlayacak mısınız? Bir de maşallah diyorsunuz. Maşallah demeyin sakın. Sakın maşallah demeyin. Maşallah. Maşallah. Anladınız mı? Ananızdan, babanızdan öğrendiğiniz gibi konuşmayın. Bir kere maşallah diyor bir de. Maşallah diye bir şey var mı ya? Kardeşim her şeyi öğrenin. Bak burası dershane gibi size bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz burada size. Ne diyeceksiniz? Maşallah. Düzgün doğru okuyun. Maşallah. Şa'yı çekiyorsun. Şa'allah. Maşallah. Böyle diyeceksiniz. Peşine la kuvvete illa billah eklerseniz çift dikiş olur ha. La kuvvete illa billah. La havlesi yok. La havle ve la kuvvete illa billah başka bir zikir. Bunda la havlesi yok. Maşallah la kuvvete illa billah. Tamam? Buna dilinizi alıştırın. Manasını anladınız mı şimdi? Ben bu şeyi beğendim. Bir şeyin güzelliğini beğendim, bolluğunu beğendim, nesini beğendimse beğendim. Mesela cemaatin çokluğunu beğendim, hoşuma gitti. O peygamber ne yaptı? Ümmetinin çokluğunu beğendi. İşte o zaman ne diyorsun? Ya Rabbi bu senin dilediğinle olan şeydir. Senin yardımın olmadan hiçbir şey bir araya gelmez. Hiçbir güzellik olmaz. Hiçbir bolluk olmaz. Hiçbir bereket olmaz. Tohumu ekersin, ekersin, ekersin, bir tane bile mahsul vermez. Mevla istemese efendim mahsul verir, oh yaşadık dersin, bir don vurur. Hepsi birden gider. Verdikten sonra da almayı bilir. He? Yarın hasat yapacağım diye geceyi zor sabredersin, güneş ne zaman açacak da mahsul devşireceğim derken sel geldi erken. Bir de baktın, sabaha geldin ki bu bizim bahçeye benzemiyor. Yolumuzu mu şaşırttık acaba dersin. İnteranene kallem minke malem ve velede. Sen beni beğenmiyorsun değil mi? Malım da senden az, çoluğum çocuğum da senden az, senin ailen de kalabalık, aşiretin kalabalık, efendim malın da çok, beni hakir görüyorsun. فَعْسَنْ يُدْيَنِ رَبِّ غَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ. Yakında Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verecek. Ve yursil aleyha husbanen mine sema. Senin bağına, bahçene, fabrikana, malına, mülküne de gökten bir bora vurduracak. Tusbiha sa'iden zeleka. Bir de bakacaksın bağın, bahçen dümdüz toprak olmuş, kaymış, akmış gitmiş. Yusbiha ma'ha gavran. Ya da Allah suyunu batıracak. Irmağını kurutacak. Kuyunun suyunu kaybedecek. Helen testati'a lehu talaba. Değil 100 metre, 200 metre, 1000 metre gitsen dibine yine o suyu bulamayacaksın. Aramaya da imkan bulamayacaksın. Dedi o mübarek adam. Bu okuduklarım ne? Ayet. Ayet-i kerimeler. Kaç tane ayet okuyorum? Hangi sure? Kehf suresi. Ve uhita bi semerihi. Mevla buyuruyor, bağı bahçesi o gece kuşatıldı. Bir yıldırım vurdu, bir ateş vurdu, bir bora vurdu, bir fırtına vurdu, kurudu, hepsi kurudu. Su da gitti, ırmak gitti, koca ırmak yok, o da kurudu. فَاسْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا. Ellerini böyle vuruyor. Ooo, ne masraf ettiydim ben bu bahçe. Masrafım da cabası. Masraf da boşa gitti. Keşke parayı buraya harcamasaydım da o para bana kalsaydı. Karını bıraktı. Yaptığı masrafa dövünüyor. Heye haviyetun ala uruş. Çökmüş aşağı. Bağ kalmamış, bahçe kalmamış. Çardaklar düşmüş. Ve kulu ya leyteni ile müşrik bi rabbi ahada. Keşke ben Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım dedi. Dedi ama naneyi de yedi. İş işten geçti. وَلَمْ تَكُلْ لَهُ فِيَتُنْ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'tan başka kimse ona yardım edemedi. Allah da yardım etmedi. وَمَا كَانَ مُنْتَصُرًا. Kendi de kendine yetmedi. Kimseden de medet gelmedi. Gelemezdi. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلّٰهِ hak. İşte mülkiyet, sahiplik, maliklik, yönetim, idare, her şey hak olan Allah'a aittir. Huve hayrun sevaben ve hayrun ukba. Karşılık bekliyorsan en hayırlısı Allah. Celle Celaluhu, akıbet netice bakımından en hayırlısı Allah. Ona inanmak, ona güvenmek, ona sarılmak, ondan bilmek, kendinden bilmemek, kendini beğenmemek, işte bu. Onun için innel ayne hakkun. Nazar nedir? Hak. Adam ne yaptı? Bahçesine diyor ki, niye sen bahçene girdiğin zaman maşallahü la kuvvete illa billah demedin? İşte Kur'an'da böyle geçiyor bu. Niye bağına bahçene girdiğin zaman, yani hoşuna giden bir şeyi gördüğün zaman niçin maşallahü la kuvvete illa billah deyip Allah'ı hatırlamadın, Allah'ı zikretmedin, Allah'ın güzelliğini, Allah Teala'nın sanatını, ayetini orada görmedin, ondan bilmedin, kendinden bildin? Onun için o peygambere ne buyurdu? Sen ümmetine ne yaptın? nazar ettin. Ne yapacaktın? Onları gördüğün zaman diyecektin ki hassantukum bil hayyil kayyum illezî lâ yemûtu ebedâ. Sizi diri olan, her şeyi yöneten, ebediyen ölmeyecek olan Allah'a sığındırdım. Cemaatin üstüne okunuyor bu. Ben size her hafta okuyorum. Farkında mısınız? Ve defaatu ankumus su, sizden belaları, gözleri, nazarları, kötülükleri, musibetleri kaldırdım. Neyle kaldırdım sizden? Savdım, savuşturdum. Sizden uzaklaştırdım. Bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Lâ havle-i şerif var ya, onunla ya Rabbi, yüce ve büyük olan Allah'ın yardımından başka güç yok, kuvvet yok, imkan yok, hiçbir şey yok. Bu sözle, bu zikir, bu arştan bir hazinedir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bununla ne yaptım? Sizden bütün belaları kaldırdı. Kazanıyorsunuz. Sohbet günü her şey faydos. Şu var, bu var. Kardeşim benim sohbetim var. Ertesi gün. Her şeyi ertele, ahireti erteleme. Ahireti dünyaya tercih et. Ya havle böyle. Adam birisinin çocuğu müşrikler tarafından kaçırıldı. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne güzel kainatın efendisi var değil mi? O sahabe ne şanslı değil mi? Ne bahtiyar insanlar. Derdi olan kime gidiyor? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi geliyor bana. Ben diyorum ki ben senden beterim, ne yapacağız? Adam da bu kafayı yiyor. Yine diyoruz ona ki Resulullah bunlar bu reçeteyi yazdı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Diyoruz ona ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, böyle buyurdu. Tabii bir şey söylüyoruz ona. Yaparsa kurtarır tabii ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep beyan etti bunları da. Biz onun beyanlarından bir şeyler söylüyoruz. Dertli gelenlere derman olarak hangi ayetten, hangi zikirden şifa bulacak. Adama diyorsun ki 41 Yasin oku. Ben mi okuyacağım? E yok, ben okuyacağım. E kardeşim, perizi kim yapacak? Hasta yapacak. Kendisi hasta, perizi bana yaptırıyor. O yutuyor. O diyor sana ki kızartma yeme, turşu yeme. Midem ağrıyor diyor. Doktora gitmiş. Doktor periz veriyor. O da diyor ki perizi sen yap. E sen nasıl iyileşeceksin? 41 Yasin diyor. Ben mi okuyacağım? Yok, hoca okuyacak. Hoca ne yaptın ya? Ha bazı kere şu kolaylık var tabii. Talebeler toplaşır. Hafız efendiler falan. Hani 4444 salat tefriciye okunur tabii. Sıkıntıların kalkması için. O biraz zor gelir yani tabii. Bayağı bir 8 saat falan alır yani. Sabır lazım. Onun için işte Allah bir kolaylık yaratıyor. Salat tefriciye okunacak. Efendim salaten tüncina 1001 kere. Bunlar zor tabii. 1479 selamun kavlen min rabbirrahim. Adam hemen başlıyor kıvırtma. Hocam bunu sen okusan nasıl olur acaba? Ben yanlış okurum da. Bir de onu da bahane yap. Yahu kardeşim hasta sensin. Perizi sen yapacaksın ya. Duayı sen yapacaksın. Ne kadar ben dua yapsam da senin kadar içim yanar mı? Yanmaz. Çünkü dertli olan çocuğun kayboldu. Şimdi çocuğu kaybolanın yapacağı ihlasla benim uzaktan yapacağım ihlas bir olur mu? Olmaz yani. Şimdi ben ne kadar yapayım desem sendeki ihlası bende bulamam. Çünkü benim başımın derdi yok. Onun için bunları yapacaksın. Geldi ne dedi? Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Çocuğumu dedi müşrikler esir aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor ona? İttakillah ve ekfir min kavli la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan kork. La havle ve la kuvvete illa billaha çok devam et. Bizden biri olsa tabii diyebilirdi ki ya Resulallah ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun? Bizden böyle antika insanlar var. Var yani hakikaten. Adam diyor ki şöyle bir şey, bir durum var. O da zannediyor ki ortalığı ayağa kaldıracağım. Ya ben ne yapayım sana? Git diyorum şuna 41 tane Yasin oku diyorum. Bak kurtulacaksın. Böyle bakıyor. Ben başka bir şey bekliyordum der gibi. E ne yapacağım? Okus pokus mu yapacağım canım sana ben? Allah Allah. Hocaya gelmiş sanki bende yaratmak var. Tövbe ya Rabbi. Ben senden beter acizim. Kel ilaç bulsa başına döner. Bir derdim var da onu anlatacağım. Dedi sen ne mutlu senin bir derdin var. Benim bin derdim var. Adam da şaşırıyor ne diyeceğini gidiyor yani. E şimdi ne olacak yani? Hoca ne yapsın? O bekliyor hemen bir nuska yazsın benim işimi bitirsin. E anladık ama şimdi sen de biraz emek edeceksin. Ömer Efendi vardı. Yavuz Selim Muhammed Eski. Kadın geldi. Hoca efendi ne var? kocam beni hiç sevmiyor dedi. Binus Kayaz da beni sevdi. Şimdi bu hoca ne yapacak sana yani? Baktı baktı dedi sen de o kadar çirkinsin ki dedi. Sana nuska da fayda etmez. Yani hoca da şakacıydı ama mübarek kadın kocam beni sevsin de nuska olur mu? Allah'a zikret, ibadet edin, hacet namazı kıl. Allah çirkini de güzel gösterir. Gösterir mi? Ya Allah'ın elinden gelir, benim elimden gelmez ki ya. Hani Leyla Mecnun hikayesindeki Leyla nasılmış biliyor musun? Kuru karabük. Mecnun da öldü daha. Öldü kavuşamadan öldü meşhur. Yani Allah isterse Celle Celaluhu güzeli çirkin gösterebilir. Çirkini güzel gösterebilir. Şişmanı zayıf gösterebilir. Zayıfı şişman gösterebilir. Çoğu az gösterebilir. Azı çok gösterebilir. Ve yukallilukum fi ayunihim diyor Kur'an. Kafirlerle sizi karşılaştırdığım zaman diyor ve yürikumuhumullahu fi ayunikum kalilen. Ve yürikumuhum fi ayunikum kalilen. Size onları az gösteriyordum diyor. Neden? Çok görseniz kaçardınız diye. Ve yukallilukum fi ayunihim. Onlara da sizi az gösteriyordum diyor. Neden? Onlar da sizin sayınızı bilseler savaşmazlar diye. Ben istiyorum ki diyor birbirinize girin. İstiyorum ki birbirinize girin küfrün nallarını koparacağım diyor. Onun için bu savaşı Bedir'de yaptıracağım diyor mesela. Bedir savaşını yaptıracağım diyor. Şimdi onları size az gösteriyorum. Sizi onlara az gösteriyorum diyor. Neticede birbirinize girdiniz diyor. Ve zaferi kazandınız. Yani anladınız mı şimdi ne diyorum? Azı çok gösteriyor. Çoğu az gösteriyor. Bu Allah-u Teala'dır. Bakarsın bir tencereyle adamı doyurmuyor. Bakarsın bir lokmayla adamı doyuruyor. Bakar hiç yemeden adamı doyuruyor. Bu. E şimdi hoca ne yapacaksın? Hoca diyor sana ki şunu yap, şunu oku. Bakıyor böyle. Ben hemen anlıyorum bozulduğunu. O şimdi bana bir ümitle geliyor ya. Hemen sen, tamam senin işini halledeyim. Gel bir şey yazayım, bir okuyayım seni, bitti git. Ben efsuncu muyum ya? Ben sana ne yapacağım diyorum sana 41 Yasin oku. İşin görülür. Vallahi görülür. 41 Yasin söker be. Allah'ın izniyle Kur'an ya. Ama adam beleşçi. Hoca okusun buna bağışlasın istiyor. Hoca ne yapacak? Men lem yesteşfi bil Kur'an fela şefahullah. Şifasını Kur'an'dan aramayana Allah şifa vermesin diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'da ölümün dışında her derdin devası Fatiha-i Şerife. Kaç kere? 313 kere. Bedir ehlinin adedindeki şifreye göre. 313 Fatiha okudun mu var ya, uçurursun adamı. İtikat meselesi. Fatiha'nın gücüne inanacaksın. Fatiha, herkesin bildiği Fatiha. Hazreti Sefine, Resulullah'ın azatlısı, sallallahu aleyhi ve sellem, yolunu kaybetti. Aslanla karşılaştı. Aslana ne dedi biliyor musun? Ene Sefinetü Mevla Resulillah, sallallahu aleyhi. Ben Resulullah'ın hizmetçisi, azatlı kölesi, sefineyim. Yolumu kaybettim dedi. Aslan geldi, kedi gibi sürünüyor. Bindi. Aslan böyle böyle kuyruğuyla. Bindi, aslan onu getirdi kafileye. Koydu. Nasıl dinliyor? Allah'ın dostlarına aslan bir şey sökmez. Allah'tan korkandan her şey korkar. Men hafallah, hafe minhu kullu şey. Her şey korkar. Allah'tan korkmayan hafe min kulli şey. Her şeyden o korkar. Sinek vız etse beni mi sokacak? Allah'tan korkmuyor ya. Her şeyden korkar. Allah'tan korkan korkmaz. Evliyallah'tan birisi. Aç aslanların önüne attılar. Mısır hükümdarı. Büyük bir zat. Aslanlar aç ha. Bazı aslan bir şey yapmaz. Neden biliyor musun? Tok olduğunda. Yeni yemişse niye parçalasın seni? Kaç tane aslan aç attılar mübare. Bakıyorlar uzaktan. Bütün aslanlar geldi. Kedi gibi. Sürünüyorlar. Ziyaret ediyorlar gidiyorlar. Ziyaret ediyorlar gidiyorlar. Çıkarın bunu dedi. Bu nasıl bir şey ya? Çıkarttılar. Millet soruyor. Efendi Hazretleri aslanlar size yanaştığında ne hissettiniz? Yahu dedi bunların salyası diyecek bana ya, abdeste namaza zararı var mı yok mu fıkıh meselesini dedi düşünüyordum. Allah Allah, Allah Allah. Adamın düşündüğüne bak, aslanlar gelmiş yanına ağacından diyor ki, bunların salyalarının fıkıhtaki hükmü hakkındaki ulemanın ihtilafı hakkında kafa yoruyordum. Adam diyor, yani necaset midir değil midir yoksa aslan yanaşmış yanaşmamış zaten hiçbir alakası yok adamın aslanla. Bunlar... Böyle dostlar. İbn Ömer radıyallahu anhuma yolda. Dediler canavar yolu tıkatmış. İşte aslan, ejderha neyse. İndi. Kerbse ödü kopuyor. Kimse yanaşamıyor. İbn Ömer geldi. Kulağını çekti şöyle. Gitti. İbn Ömer geldi radıyallahu anhuma dedi ki ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer insanlar hakkıyla Allah'tan korksaydılar her şey onlardan korkardı. Ve lakin onlar Allah Teala'dan korkmuyorlar, yaratıklarından korkuyorlar. Onun için her şeyden korkuyorlar. Tabii mettehezallahu min veliyin cahil. Allah'ın cahilden velisi yok. Olmaz mı cahil? Allemnâhu mettehezallahu. Önce ledün ilmi veririz, sonra veli ederiz diyor. Önce ledün ilmi verir, mektep medrese okumasa da ne ilmi veriliyor ona? Ledün ilmi verir. Sen aradan çık, varlığını yok et, fena fillah dediğimiz. Sen çık aradan, kalsın yaradan. Allah sana iyilik etti, varlığından varlık verdi. Sen de ki, ya Rabbi bu varlık benden değildir, senden emanettir. Ben bu varlığı yok görüyorum de, sen de iyilik et. Anladın mı şimdi? Demek ki ağız meselesi. Aynı Fatiha, ağız meselesi. Demin dedim size ki, 313 Fatiha adamı uçurur dedim size. 313 ayetel kürsi var ya, 313 olacak. 12 olsa olmaz. 14 olsa olmaz. Anahtarın dişleri gibi şifrelidir. Anladın? Bir fazla bir eksik açar mı? Açmaz. 313 ayetel kürsi. Ne muradın var? Hocam ben ÖSS'yi kazanacağım da. Allah seni ıslah. Ne ucuzcu adamsın. Allah sana makbul bir dua verse ÖSS için kullanırsın. Allah Teala ne dua edeceğimizi bize öğretsin. Şimdi ne dedim? 313 ayetel kürsi. Ne muratla olsa okursun ama ben diyorum ki size ucuzcu olmayın. Yani bir araba için falan biraz ucuz olur yani. Ha ne var? Allah'ın rızası için. Cennetine, cemaline kavuşmak için. Allah'a kavuşmak için. Bunun yanında tabii öbür işleriniz de olur ama bir evvela imanla ölmek meselesi. Bir Allah'ın cennetine girip cemalini görmek. Bir büyük işlere yapın da şöyle. Tamam. Ondan sonra 313 ayetel kürsi. 313 Fatiha. Mübarek gecelerde. Cuma gecesi gibi. Veyahut efendim mübarek kandil gecelerini yapsanız çok iyi olur. Ben sonra anlatıyorum. Peygamberlerden birine vahyedildi ki senin ümmetinden falan adama git ona de ki Allah onun bir ameline karşılık 3 tane makbul dua verdi ona ne isterse anında verecek. O peygamber de gitti. Dedi ki Rabbimden bana vahiy geldi. Tabi kullara vahiy gelmiyor ama peygambere vahiy geldi. Senin hakkında hüküm bu. 3 tane dua verilmiş sana anında görüntü. Adam dedi Allah ya Rabbi şimdi ne isteyeyim acaba? Efendi ne var? Bu kadar senelik hak var, hukuk var. Ne olacak? Üçünü de kendine mi kullanmayı düşünüyorsun? Ya dedi sen de hakkın var. Birini sana kullanalım bari. İyi. Ne istiyorsun dedi sen? Halbuki o da cenneti cemalullah'ı istese kurtaracak. Dedi ki dünyanın en güzel kadını olayım dedi ya. Bu dedi sana da yarar. Yani bir duayla ne olacak? Güzellik kraliçesi olacak. Olur mu? Olmaz olur mu? Züleyha valide koca karıyken Yusuf Aleyhisselam'ın duasına ne oldu? Yepgenç oldu, güzel oldu. Adama diyor ki bu sana da yarar diyor hani. Adam dedi doğru dedi ya. Doğru da falan ne diyeceksin ya? Efendim bir zaman geçti, bir zaman geçti. Ben krallara layıkım. Kim görse her şeyini verir. Hakikaten öyle oldu yani ha. Adamı bir kızdırıyor, bir kızdırıyor. Çatlatacak adamı ya. Adamın bir siniri bozuyor. Ya Rabbi bunu en çirkin surete tebdil eyle. Maymuna döndü. Yüzüne bakılamıyor. Gitti ikinci dua. Adam diyor atsan atılmaz, satsan satılmaz. Çoluk var, çocuk var, nikahlı karımız suratı maymuna döndü. Ya Rabbel Alemin çevir bunu eski haline. Üç dua gitti. Adam aç elini havaya. E yani dua yaparken de ucuzcu olmayın. Ama bu dualarla aşamayacağınız bir engel yok. Daha ne şifreler var bizde. Kendimize yaramıyor başka. Size ilaç veriyorum. Belki ben yapamazsam size yarar. Ben de çok yaptım bunları amel ettim. Yine inşallah ederiz. Sıkıntılarımız için ha. Ümmet meselesi. İşte evvela ümmet meselesi. Bu kadar kan akıyor değil mi? Askerimizi, polisimizi korusun, muhafaza etsin. Yani bunlar vatan evladı, hepimizin çoluğu, çocuğu, yakını ya bütün... Aileleri perişan oluyor ya, gencecik, bir efendim, bir çocuğu var, bir yıllık evli. Cık, insan çok üzülüyor ya. Sen şimdi ümmetin meseleleri varken, ya Rabbi benim karımı güzel eyle falan, bu biraz şey olur yani, biraz şey kaçar yani. Kan ağlıyor dünya yani. Evvela İslam için, Müslümanlar için, dinimiz için, vatanımızın selameti için. Çünkü çok tehlikedeyiz. Evvela bunları yapacağız. Bu dualarla belalar savuşacak inşallah. Yeter ki şifreyi muhafaza edin. Ondan sonra hoca ben ne var? Ben yaptım bir iş için olmadı. İşte olmadı dediğin için olmadı. Hadis-i şerifte ne diyor? Yüstecavülü hadikum malem yacel. Acele etmedikçe duanız mutlaka kabul edilir. Acelesi ne? Yekul da'udu felem yüstecavülü. Dua ettim de kabul olmadı dersen reddolursun. Kabul olmadı demeyeceğim. Hocam beni kaç sene demeyeceğim? Musa aleyhisselam beddua etti Firavun'a, 40 sene sonra kabul oldu. Allah'ın peygamberinden üstün müsün? Ama bazı dua ne diyorum sana anında çıkar. Nasıl ki o peygambere vahyedildi ki bu kişiye verilen dua, 3 dua anında. Bak o anında kabul ayrı bir şey. Bazısının vakti zamanı var, bazısı da ahirete kalır. Vallahi geç kalmaz. Adam ahirete çıkar, amel defterine bakar, öyle sevaplar bulur. Ya Rabbi ne var? Bu benim defter, o şaşırmasın acaba, bu benim amellerime benzemiyor. Mevla buyuruyor ki onlar sana yazıldı. E ben bunları yapmadım. Sen çok dualar ettin, kabulünü dünyada göstermedim, sevap olarak buraya aktardım. Ya Rabbi, keşke dünyada hiçbir duamı kabul etmeseydin de hepsini burada verseydin. Onun için sen dua yap, Allah Teala reddetmez inşallah. Birbirinin kıymetini bilelim, bu sohbetin kıymetini bilelim. Bunu daha anlamak isterseniz kabirdekilere bir soralım. Bir saatlik dünyaya çıkış izni onlara verilse nereyi tercih ederlerdi acaba? Vallahi evine gitmez, vallahi dükkanına gitmez, vallahi anasını çocuğunu görmez. İlim meclisine gelir. Çünkü cennet bahçesi neresidir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Sahabe-i kiramdan iki cemaat gördü. Bir cemaat Kur'an okuyor, zikir yapıyor, dua yapıyor. Bir cemaat da oturmuş ayet hadisten ders yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hepsi de hayır üzeredirler ama ben öğretici muallim olarak gönderildim, ilmi tercih ederim dedi. Geldi o, ders yapan, aralarında ayet hadis konuşan sahabeyi tercih etti, onlarla oturdu. Bak orada Kur'an okuyan, zikir yapanlar vardı. Onların yanına gitmedi, halbuki onlar da hayır üzeredir. Ama iki cemaat karşılaşırsa, hangisi üstün? İlim meclisi. Ama bunda sana şuur veriliyor, itikat veriliyor, sakatlar gösteriliyor, tehlikeler gösteriliyor. Burada sana bilinç veriliyor. Bilinçsiz zikir ne olur? Kur'an okusan ne olur? Hatim yapsan ne olur? İtikadın bozuksa. Tamam? Onun için illa ne program olursa olsun hangisini tercih edeceksiniz? İlim meclisini tercih edeceksiniz. Kafanızı şaşırtmasınlar. Kainatın efendisi ne dedi? Hepsi hayırdadır ama dedi. Ben ilim meclisini tercih ederim. Gitti oraya oturdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif sahihte geçiyor. Müslüman şuurlu olacak. Nereyi tercih edeceğini bilecek. İşte onun için siz şimdi kabirde olsanız, bir saat bulsanız, ona göre düşünün ki ben mezardan izinli çıktım. Ve'udde nefseke min el kubur. Kendini kabir ehlinden say diyor hadis-i şerifte. Şu anda biz mezardaydık. Dünya ile ilişkimiz kesilmiş. Bize ne verdiler? Bize biraz izin verdiler. Biz de nereyi tercih ettik? Burayı. Buradan dağıldık mı nereye döneceğiz? Mezara. Bu şekilde kendini mezar ehlinden say. İşte o zaman maç vardı, haç vardı, program vardı, şu vardı, bu vardı, toplantı vardı ya bakmazsın. İlim meclisine gelirsin, cennete girersin. Resulullah buyuruyor. İlim meclisleri cennet var. İdâ merartüm bir riyadır cennet. Hepsinin Arapçasını okuyamıyorum, vakit yanaştı yani. Yoksa Arapçaların hepsini okurum. Okuyorum size işte. Cennet bahçesine uğradınız mı? Otlayın, istifade edin. Burada şimdi ruhlarımızı yediriyoruz. Kâle ve mâ riyâdûl cennet. Cennet bahçesi dünyada ne arar? Soranlara. Kâle me câlisül ilmi ve heylekûl zikir. Zikir halkaları, ilim meclisleri. Nerede ilim var? Allah ilmi, din ilmi, Kur'an ilmi, ahiret ilmi, sünnet ilmi, ümmet ilmi. Bu ilme koşun. Elhamdülillah. Siz de koşuyorsunuz. Allah Teala sizi gözden nazardan muhafaza etsin. Elhamdülillah. Geziyoruz. Kardeşleri görüyoruz. Müslümanlarla görüşüyoruz. Bunlar da memnun oluyorlar, Allah razı olsun. 300 şekerle, 400 şekerle dolanıyorum. Dolanıyoruz. Ya adam bağırıyor, niye bağırıyor? Horozu koydular. Saçın üstüne horoz. Bu diyor, bu horoza ne oluyor? Orada gidiyor, horon ediyor. Ulan horoz keyfinden horon eder mi? Saçın altında ateş yakmışlar, o gözükmüyor. Horozun o ya, kızgın saça değer değmez hayvan zıplıyor. Horozu oynatıyor, milleti güldürüyor. Diyor ki horon ediyor. Ulan horoz ona ne der? Hoca bağırıyor, hoca dolanıyor. Hocaya ne olmuş? Evine su mu çıkmış? Hoca da yatar. Yanıyor, yanıyor dünya, yanıyor. Ateş, haram, cehennem. Bir kişiyi kurtarırsak Allah bizi kurtarır inşallah. Allah razı olsun lan, büyük bir şey mi var? Ne kadar amelimiz noksan olsa da bir Allah razı olsun da kurtuluruz inşallah. Hafızın biri varmış. 11 ay içermiş ya. Allah. Olur, günah işte. Ramazan geldi mi? Bırakırmış içkiyi. Tevbe edermiş. Mukabele okurmuş camide. Hafız da unutmuyor. Allah rızası için okurmuş. Para için değil. Millet de dermiş. Ulan 11 ay içki içenin mukabelesi dinlenmez diye. Kimse de dinlemezmiş. Evliya Allah'tan biri gelmiş şadırvanda abdest alırken içeriden Kur'an sesi gelmiş. Cami boş. Ama o her Ramazan okuyormuş mukabelesini. Hay Allah razı olsun demiş ya. Ne güzel kıraat okuyor, tilavet. Bu vefat etti hafız. Kimse cenazesine gelmedi. Dediler bozuk adam ya, 11 ay içmiş. Bir de o gece hepsinin rüyasına girdi. Baktılar ki cennette. Lan sen orada ne arıyorsun? Dedi ben de şaşırdım dedi. Ben de pek beklemiyordum dedi ama işte buradayız dedi hasbelkader. Ne olacak? Sebebinden haberin var mı? Var dedi. Evliya Allah'tan biri gelmiş şadırvandan, bir Allah razı olsun demiş dedi. Bizi ona bağışladılar. Onun için sizden biriniz bir Allah razı olsun der, ben de kabul olurum inşallah. Ne var, bir şey istemiyorum sizden. 30 seneyi doldurdum kürsüde. 11 yaşında başladım. 30 seneyi doldurdum kürsüde. Hiçbir vaazdan para almadım. Hiçbir cenaze kıldırmaktan, cenaze vaazı, hiçbir vaazdan para almadım. Ama parayla olsa ne yapardık? Parayla olsa derdik ki, bilet var kapıda, bilet vermeyen giremez derdik. O zaman ne derdiniz siz de? Hoca paralı konuş. Biletle de konuşan hocalar var mı? Var. Onlarınki haram mı? Değil. Biletli de konuşsa, parayla da konuşsa bir hoca helal mıdır? Helaldir yani, adamın konuşmasına haram diyebilir misin canım? Haram birisi isteyen bilet alır girer dinler. Yani böyle yapılan organizeler de var. Ben onlara da haramdır demiyorum yani. Haram diyemem ki çünkü. Şeydi, cenaze ortada kalmadı ki. Farz-ı kifayi olup da hoca mecbursun kıldırmaya, cenaze ortada kaldı diyemezsin ki. İsteyen dinlesin diyor adam. Biz Allah rızası için size vaaz ediyoruz. Sizden de bir isteğimiz nedir? Allah razı olsun hoca efendiden. Derseniz başka bir şey lazım değil. Bunu istiyoruz. Onun için sizi gözden nazardan Allah'a sığındırıyoruz. Bütün Türkiye, bütün dünyadaki İslam alemindeki bütün Allah yoluna gelen cemaatleri nazardan muhafaza edin. İnnel ayne hak, göz nazar hak. Ve innel ayne leydhilul cemelel kıdra ve racülel kabra. Nazar ne yapar? Ölüyü, efendim, adamın mezara, deveyi kazana sokar diyor. Bu hadis midir? Hadistir. Hadisi şeriftir. Ayaktaki deveyi kazana sokar. Sağlam adamı da mezara sokar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarlıktan geçiyordu. Buyurdu ki, burada yatanların ekserisi nazardan öldü. Ecelden öldü. Ecele sebep ne oldu? Sapa sağlam adam. Bir de baktın hasta olur. Göz nazardan. Onun için maşallah, la kuvvete illa billah. Onun için her sohbetin başında sizin üzerinize Allah'a sığındırma yapıyoruz ki Allah sizi korusun inşallah. Efendim bizim de nazarımız değmesin, sizin de birbirimize nazarımız değmesin. Efendim kardeşlerim, güzel konular konuşuldu. Bizde boş yok. Hafızadan, kalandan, kenardan konuşuruz yani. Diyor ki, şu kapıdan girecek ilk kişi cennet ehlindendir diyor. Demiyor adı şudur. Gizem veriyor yani. Bütün insanlar bakıyoruz diyor. Bir de bir zat geldi diyor. Sa'd ibn Ebi Vakkas. Sol elinde takunyalar almış. Ayakkabınızı sağ elle taşımayın. Sünnet, ayakkabı neyle taşınacak? Sol. Sol elinde takunyalarını almış diyor. Sakalından abdest kurumamış, damlaları var. Girdi diyor. Ertesi gün yine şu kapıdan ilk giren cennet ehlindendir diyor. Baktım diyor. Yine aynı zat. Aynı şekilde. Sol elinde ayakkabısı. Sakalı ıslak. 3 gün diyor. Aynı buyurdu, aynı zat girdi diyor. Amr ibn As, Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr Hazretleri çok uyanık. Diyor ki ben diyor bu zatın neden cennet ehli olduğunu anlamam lazım dedi. Kararı verdim dedi ben. Nasıl kontrol edeceğim ben bu adamın dedi. Adam camide namaz kılıyor gidiyor evine, ben bunu evde görmem lazım dedi şimdi. Ne yapayım dedi. Amca dedi. Babamla kavga ettim. Yalan söylüyor, uydurdu. İşte burada hile-i şeriyeye de biraz müsaade çıkıyor. İlim öğrenmek için caiz. Dedi ki amca dedi babamla kavga ettim, yemin ettim dedi eve gitmeyeceğime dedi. Biraz sende kalabilir miyim? 3 gün yeminim var dedi. Kal evladım dedi. 3 gece bundan yattım diyor. Aynı odada. O zaman böyle bizim gibi misafir odası ikinci katta değil tabii. Daracık ev. Üç gecedir bekliyorum diyor. Bakalım ne yapacak? Siz ne zannediyorsunuz şimdi? Sabaha kadar uyumadı zannediyorsunuz. Değil mi? He? Sabaha kadar uyanmadı diyor. Üç gece teheccüd kılmadı diyor. Hadi bakalım şimdi. Aşere-i mübeşşereden. Yahu diyor, yalnız diyor dikkatimi çeken yatakta sağına soluna dönerken mutlaka zikirle dönüyor diyor. Ya la ilahe illallah, ya subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, la havle ve la kuvvete illa billah. Gece dönüşlerinde diyor, uykudan insan dönerken uyanıyor. Siz uyanıyor musunuz? Yok hoca, biz yastığa yarım metre kala uyuyoruz, yataktan düşünce uyanıyoruz diyorsunuz ama her gece diyor, bir de diyor dikkatimi çeken sabah namazına kalkıyor. Sabah namazına kalkarken Allahu ekber diye tekbirle kalkıyor diyor. Üç gece. Neyse diyor, artık üç günüm doldu diyor. Dedim ki efendim, üç gece benim, doğruyu söyleyelim, ben babamla kavga mavga etmedim. Yemin de etmedim. Resulullah buyurdu ki cennet ehlinden bir zattır. Ben de onun için geldim, sizin amelinizi kontrol edeyim dedim ama pek de bir şey de görmedim. Fakat sizin durumunuz nedir? Evladım dedi, benim ibadetim senin bu gördüğündür. Başka bir ibadetim de yok dedi. Öyle mi dedi, ben dedi biraz azımsadım ama kainatın efendisi böyle buyurduğuna göre siz cennet ehli olmayı hak etmişsiniz. Öylece diyor çıktı. Bakayım size şeyinde bulursam kaynağını. Çıktı diyor. Giderken diyor beni çağırdı. Gel evladım gel diyor. 28 nolu 141. sayfa. Kaynakları burada yazıyor. Kaç tane kaynak? Hep sahih. Kütüb-ü Sitte. Evladım, seni Resulullah'ın buyurduğu dereceye yükselten nedir diye sordum diyor. Dedi ki diyor, benim durumum senin gördüğünden ibaret. Tam giderken çağırdı. Gel evladım gel. Benim durumum senin gördüğünden ibaret ama ancak benim içimde bir Müslümana karşı kin yoktur. Resulullah buyurdu ki ben her gece yatarım, bir Müslümana kin ve nefretle yatmam. Bu benim sünnetimdir. Sünnetimi yaşayan bendendir. Dönen benden değildir. Siz yatarken kaç kişiyle düşmanınız var? Sabah olsun şu herife göstereceğim. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. O şöyle dedi, bu böyle dedi, şu şunu yedi. Sizin adam geliyor, hoca bende var. Hakkını helal et. Anlıyorum benim aleyhime neler uydurduğunu tabii. Helal olsun. Sormuyorum ne dedin, ne yedin diye. Helal olsun, hepsi helal olsun. Resulullah'ın ümmeti olmak şartıyla helal olsun hepsi helal olsun. Benimle uğraştıkları kadar kimseyle uğraşmıyor ama Resulullah'ın ümmeti olmak şartıyla tabii. Yani kin tutmayacaksın. Bak ne diyor? Ben yatarken hiçbir Müslümana kinim yoktur. Keza Allah'ın bir Müslümana verdiği hiçbir hayır, nimet, iyilik, zenginlik, imkana da kıskançlık beslemem diyor. Amca dedi, Abdullah ibn Amr dedi ki seni bu dereceye ulaştıran şey bizim becereceğimiz şey değil. Teheccüdü kılan çok olur. 5000'i 50.000 çeken de çok olur. Ama bir Müslümana kin beslemeyen ve bir Müslümanı kıskanmayan ihvan, kardeş az olur. Bir olur, iki olur. İlla ki ibadet çokluğunu siz fazla namaz, fazla oruç zannetmeyin. İşte böyle ibadetler de var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Mizanda en ağır gelecek amel güzel ak. Anlatabildim mi ne demek istiyorum? Biz size Allah için bahsediyoruz. Hepinize Allah hayırlar versin. Hayırlı rızıklar, helal rızıklar versin. Amin diyenleri nar cehennemden azat etsin. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri rızasına uygun amellere muvaffak etsin. Rabbimiz cennetini cemalini ihsan eylesin. Ya Rabbi cennet istiyoruz. Ya Rabbi cennete yaklaştıracak ilimler, ameller, inançlar istiyoruz. Ya Rabbi cennetten uzaklaştıracak inançlardan, amellerden, sözlerden uzaklaştırmanı diliyoruz. Ya Rabbi ateşinden sana sığınıyoruz. Azabını, gazabını bize dokundurma. Boyunlarımızı azat eyle ya Rabbi. Cehenneme yaklaştıracak inançlardan, amellerden, sözlerden uzak eyle ya Rabbi. Bu amin diyenlere de ateş değdirme ya Rabbi. Gözlere ateş gösterme. Bu kulaklara cehennemin 500 seneden duyulan gür sesini duyurtma ya Rabbi. Dostlarına ilhak eyle. Düşmanlarından muhafaza eyle. Amin diyenlerine harcamdan azat eyle. Bizden evvel ölen askerlerimize, şehit askerlerimize, polislerimize rahmet eyle. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. şehadetlerden hasıl olan dağlar emsal rahmetleri şu saatte ulaştır kabirlerini nur eyle. Onlara bir hediyemizi ulaştır ya Rabbi. Ruhları için El Fatiha.